إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن أبي ذر رضي الله عنه أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سمع أبو ذر رضي الله تعالى عنه kuwa kundi la watu katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama walimwambia mtume sallallahu alayhi wa sallama wakisema ya rasul allah ewe mtume wa allah dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur hakika matajiri wamepeleka ujira wote matajiri wamepeleka thawabu zote yusalluna kama nusalli matajiri wanaswali kama tunavyoswali wayasumuna kama nasum bali matajiri wanafunga kama tunavyofunga wayatasaddaquna bifuduli amwalihim lakini wanachotushinda matajiri ni kuwa wao wanatoa sadaka katika kile ambacho kimezidi katika mali zao. Kwa hiyo katika sala tuko sambamba, katika kufunga tuko sambamba, lakini wanachotushinda matajiri ni kuwa wao wanatoa sadaka kwa kile ambacho kilichozidi katika mali zao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawajibu maswahaba na kusema awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun ifi Allah subhanahu wa ta'ala hakukuwekeni mambo ambayo na nyinyi mkiyafanya mnaandikiwa kwa mmetoa sadaqa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaanza kuwabainishia wale mafakiri ambao hawana pesa za kutoa sadaqa na kusema inna bikulli tasbihatin sadaqa hakika kila tasbih ambayo mwanadamu anaoifanya ni sadaqa. Mwanadamu anaposema subhanallah subhanallah subhanallah maneno haya yanaandikwa ni sadaqa. Wa kulli tahmidatin sadaqa na kila tahmid anaposema muislam alhamdulillah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa bali na kila tahlila muislamu anaposema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia kuwa ametoa sadaqa. Alhadith wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Ibadallah katika hadithi hii kundi la mafakiri katika maswahaba walipomjia mtume wa Allah si kwamba wamewahusudu wale matajiri bali wametamani Allah subhanahu wa ta'ala awape mali kama matajiri ili na wenyewe waweze kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala pasine ya wale matajiri kupungukiwa katika mali zao. Lakini mtume wa Allah akawabainishia jambo ambalo wanaweza wakafanya badala ya sadaqa ikiwa kama hawana mali za kutoa sadaqa. Na jambo hilo mtume akawaambia dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia ibada hii ya dhikri, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale ambao wameamini na nyoyo zao zikapata utulivu kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zinapata utulivu. Kwa mtu anapotaka apate utulivu wa nafsi, anapotaka apate utulivu katika maisha yake, amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, alete adhkar ambazo zimekuja katika kitabu na sunna. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, udhkuru Allah dhikran kathira, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi, wasabbihuhu bukratan wa aswila, na mumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Ibadallah, unaposoma katika Qur'ani nzima hutokuta ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu waweze kuileta kwa wingi kama ibada ya dhikri. Allah anapoamrisha sala anasema wa yuqimu swala, anapoamrisha zaka anasema wa yu'tu zaka, lakini kwenye ibada ya dhikri Allah subhanahu wa ta'ala akisema udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi, kuonyesha ubora na utukufu wa ibada hii ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما سبق المفردون سبق المفردون ومتنغلية كتكوجيرة والمفردون قالوا ما صحابة وكموليزة انتم والله وما المفردون يا رسول الله هو مفردون لكن ناني أو انتم والله. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu na kusema adh-dhakiruna Allah kathira wadh-dhakirat walhadith rawahu Muslim. Al-mufarridun, ambao wametangulia katika ujira, ni wale ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, ima wawe wanaume au wanawake, hawa ndio ambao wametangulia katika ujira. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kutufunza na kutubainishia baadhi ya adhkar ambazo ni maneno machache sana katika ulimi, lakini yana malipo makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira, ambao hadithi hii ni mutafakun alaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani khafifatani ala lisan, maneno mawili ni mepesi katika ulimi, maneno hayo ni mepesi mtu kuyatamka katika ulimi, thaqilatani fil mizan, lakini maneno hayo yatakuwa mazito katika mizani ya mema siku ya kiyama. Bali maneno hayo mtume akasema habibatani ila rahman, Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda zaidi maneno hayo. Kisha mtume akabainisha maneno hayo akasema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, maneno mawili subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ni maneno ambayo kwenye ulimi ni mepesi kuyatamka, lakini siku ya kiyama yatakuwa mazito mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala katika mizani ya mema. Ibadallah, bali katika hadithi Abu Huraira mtume sallallahu alayhi wasallama akatutajia na kusema as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyama, watu ambao wana haki ya zaidi ya kupata uombezi wangu mimi mtume siku ya kiyama, man qala, ni wale watu au yule mtu aliyesema la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, wal hadith rawahu al-imam al-Bukhari, ni yule ambaye amesema la ilaha illa Allah kwa ikhlas katika moyo wake. Mtu mwenye kuleta dhikri hii la ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah, basi mtu huyu atakuwa katika watu ambao wana haki zaidi ya kupata uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Kwa ndugu yangu Muislam, adhkari hizi chache, dumu katika adhkari hizi kuliko kudumu na kusikiliza nyimbo, kusikiliza anashid, kusikiliza kaswida, dumu na adhkari hizi ambazo amezitaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيل فيل متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيمكم من بيس حبواك أبو موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة جنكو إلكيزي كناكو مالي ميونغوني ومالي زفبوني بمعنى أذكار هي وكيلتا ونقوى رجوكية مالي كتكفيكو يا الله سبحانه وتعالى. قلت صحابة كسيمة نكسيمة بلا يا رسول الله نزيو ايوه متومي و الله نيالكيزي كتكيزو مالي ميونغوني ومالي زفبوني. متومي صلى الله عليه وسلم كسيمة لا حول ولا قوة إلا بالله, متو أنا كدوم أذكار هي لا حول ولا قوة إلا بالله أكدومنا ذكره بلا شك نكون نجوكي مالي كتكفيف يا الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وعن مصعب ابن سعد قال حدثني أبي قال أنا سمع مصعب ابن سعد سيكم وجب بيان ومن يجثي أنا كسيما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكم وجب تلقوك ومتومي صلى الله عليه وسلم متومي هذا سيما كتنبيا أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة إذ مجاوين أنا شيندوا كجتمي كلا سيكو مما ألف موجة. فسأله سائل من جلسائه مmoja kati ya maswahaba aliyekuwa nakaa pale akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa yaksibu ahaduna alf hasana vipi mmoja wetu atachuma mema 1000 kwa siku. Qal mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yusabbihu 100 tasbiha mtu alete tasbih 100 aseme subhanallah mara 100. Unaposema subhanallah kwa siku aya mane ili neno limoja ukalisema mara 100 anasema mtume sallallahu alaihi wasallama fayuktabu lahu alf hasana mtu huyo ataandikiwa mema 1000 au yuhatu anhu alf khati'a na vile vile atafutiwa makosa 1000 kwa mwenye kusema subhanallah mara 100. Kuna uzito gani wa maneno kama haya subhanallah mara 100? Allah subhanahu wa ta'ala anakupa mema, anakulipa mema 1000. Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia makosa 1000. Hadithi kaipokea Imamu Muslim. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يجوتي أمباية لتأي ذكري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة أكلت ذكري كسيك مرمية أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم كانت له عدل 10 رقاب mtu huyu malipo ambayo atakoyapata ni sawa sawa na mtu ambaye kaacha huru watumwa 10. Wa kutibati lahu 100 hasana bali ataandikiwa mema 100 wa muhiyat anhu 100 sayyi'a vile vile atafutiwa makosa 100 wa kanat lahu hirzan minash shaitan yawmahu dhalika hatta yumsi bali adhkari hiyo au dhikri hiyo itakuwa ni kinga kwake kutokamana na shetani mchana mzima hadi jioni. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walam yaati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila akthara minhu hakuna yeyote ambaye atakuja na matendo mabora kuliko mtu huyo isipokuwa yule mtu ambaye amezidisha katika dhikri hiyo. ذكر غاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر ndogo unapoisema mara 100 kwa siku Allah anakupa ujira wa mtu ambaye kaacha watumwa 10 huru. Allah anakufutia makosa yako 100. Allah anakupa mema 100. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anakulinda na shetani mpaka jioni kwa kuleta dhikri kama hii. Ibada Allah. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيله فيله اتسمى متومه صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ييوتي امباي اتسمى اي ذكري سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة اي ذكري اكيلتا كل سيكو مره 100 حفت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر والحديث متفق عليه متوم صلى الله عليه وسلم anasema mtu huyo atafutiwa makosa yake hata kama makosa yake yatakuwa sawa na povu za bahari. Mwenye kusema subhanallahi wa bihamdi mara 100 kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia makosa yake hata kama makosa yake yatakuwa na uwingi wa sawa na povu za bahari. Wa an umara ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال vile vile mtume صلى الله عليه وسلم akatufunza hadi dhikri wakati mtu anapomaliza kutawadha akasema man tawadda yeyote ambaye atakayetawadha akamaliza kutawadha udhu wake faqal kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله akasema maneno haya baada ya kushika udhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannati thamania, siku ya kiyama mtu huyo atafunguliwa milango minane yote ya pepo, kisha ambiwe yadkhulu min ayyiha sha, kisha ataambiwa aingie katika mlango anaotaka. Ni wangapi ambao wanapuuzia hii dhikri baada ya udhu? Ni wangapi miongoni mwetu ambao anapomaliza kushika udhu anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Ni wangapi katika waislamu ambao wanapuuzia dhikri iliyokuwa ndogo, lakini mwenye kuleta maneno haya baada ya udhu, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamfungulia milango minane yote ya pepo, kisha amwambie ingia katika mlango unaoutaka. Wa an abi huraira radiyallahu anhu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man sabbaha fi dhubri kulli salatin 33. Hapa Mtume anatufunza adhkari za baada ya swala ambazo wengi katika Waislamu wanazipuuzia, hawataki kuleta adhkari baada ya swala, bali mtu anapotoa salamu anaharakia kutoka msikitini. Sikilizeni ubora wa mtu kuleta dhikri baada ya swala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mwenye kumaliza kuswali, baada ya kuswali akasema subhanallah mara 33 wa hamidallah 33, na akasema alhamdulillah mara 33 wa kabbarallah 33, akasema Allahu akbar mara 33, fatilka 99. Anasema Mtume wa salama kipindi hicho atakuwa amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala au Allah subhanahu wa ta'ala mara 99. Kisha Mtume wa Allah akasema wa qala tamama al-mi'a, kisha akatimiza 100 na kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bimaana baada kusema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, kisha akasema mara moja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, mtu huyo anasamehewa madhambi yake hata kama madhambi yake yatakuwa na uwingi wa sawa na povu za bahari. Ni wangapi ambao wanapuuzia adhkari baada ya swala? Wanashinda kuleta adhkari kama hizi, fursa kama hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia mtu madhambi yake hata kama yatakuwa kwa sawa na povu za bahari. Na hadithi hii kaipokea Imamu Muslim, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu wa dhikri. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض حقيقة كتك أمباج ومبينغنا أرض واختلاف الليل والنهار نكبشان وكوسيكنا مشانا لآيات لأولي الألباب. Hivyo vyote ni alama kwa wale watu ambao wana akili. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawataja wale watu ambao wana akili akisema, alladhina yadhkuruna Allah qiyama, ni wale ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wamesimama, wa qu'uda, bali wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wamekaa, wa ala junubihim, bali wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kipindi wamelalia mbavu zao, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wanaleta adhkar. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, kisha wanatafakari kunako uumbaji wa mbingu na ardhi. Baada kutazama mbingu na ardhi namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviumba, kisha Allah, kisha watu hao wanasema, rabbana ma khalaqta hadha batila, ewe mola wetu hakika mbingu na ardhi haukuviumba kwa sababu ya batil, subhanaka umetakasika we Allah subhanahu wa ta'ala, faqina adhaban nar, tuweke mbali na moto wa jahannama. Ibadallah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumzia watu ambao wana akili zaidi, ni wale watu ambao wanaleta adhkar aliyakuwa wamesimama, wanaleta adhkar aliyakuwa wamekaa, wanaleta adhkar aliyakuwa wamelala, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na watu wa leo, wanapolala, wanapokaa, wanaposimama, utawaona wanasikiliza nyimbo, hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Tambua kuwa kama alivyosema mtume wa Allah, kila mtu atafufuliwa siku ya kiyama kwa yale ambayo amekufa ndani yake. Kama wewe umekufa siku moja barabarani unapita huko na mekutere masikio yako nasikiliza nyimbo, tambua siku ya kiyama utafufuliwa katika hali kama hiyo. Lakini kama utakuwa miongoni mwa wale watu ambao wanapokuwa barabarani wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, umauti ukakukuta katika hali kama hiyo, tambua siku ya kiyama vile vile utafufuliwa katika watu wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah, mfano wa mtu ambaye anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na yule mtu asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu al-hayy wal-mayyit, ni mfano wa aliyekuwa hai na maiti. Bi maana yule ambaye analeta adhkar na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyo yuko na uhai. Na yule ambaye aleta adhkar katika maisha yake wala amtaji Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu huyu ni maiti. Kwa ndugu yangu Muislamu, tujitahidi tusipuuzie adhkari hizi ambazo zimekuja katika kitabu na sunna, na ndani yake kuna ujira uliokuwa mkubwa, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu wa kumtaja. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.